این ذهبی در نامه‌ای که به ابن تیمیه نوشت، نوشت ابن تیمیه چه فسادی ایجاد کردی، چقدر مردم رو منحرف کردی و خطری که تو در عصر ما برای انحراف جوانان مسلمان ایجاد کردی از خطر حجاج در زمان خودش کمتر نیست. این نامه را حافظ ذهبی، محدث و مورخ معروف اهل سنت، به ابن تیمیه نوشته. ابن جحیل متوفای 733 فقط یک کتاب در رد ابن تیمیه راجع به این مطلب نوشته که ابن تیمیه میگوید خدا جهت دارد، خدا مکان دارد، خدا در یک جا نشسته، خدا حرکت میکند. فقط راجع به این مسائل ابن جحیل یک کتاب در رد این ابن تیمیه نوشته است. خب ابن تیمیه یک نمونه از تفکرش رو من از منابع نوشته خودش برایتون بخونم که چرا در زمان خودش علما بر علیه او برخواستن و اینایی که من خوندم یه گوشه ها خسته کننده میشه، وگرنه مفصل از علمای اهل سنت از قرن هفتم هجری تا به امروز حتی قرن چهاردهم ردیه بر ابن تیمیه می نویسن از اهل سنت، شیعه که حسابش جداست. نمونه تفکرش رو دو سه تا عرض می کنم. جلد اول منهاج السنه صفحه 234، منهاج السنه یکی از بزرگترین قویترین کتاب ابن تیمیه است که بسیاری از پیروان مکتب او هنوز سنگ این کتاب رو به سینه می زنن. می گوید احمد حنبل گفته است که وحدانیت خدا شبیه وحدت درخت خرماست. درخت خرما با داشتن ساقه، پوست، برگ، تنه و شاخه باز یه درخت خرماست. این درخت با همه اون اجزا یکیست. اگر اشاعره صفات خدا را از ذات خدا جدا گفتن و شیعه اعتراض کرده است که این لازمش ترکیب برای خداست، ما میگوییم همون جور که یه درخت خرما اجزاء مختلف دارد ولی یکیست، خدا هم اجزاء متعدد دارد ولی یکیست. اون وقت این ابن تیمیه رو با این تفکر در قرن حاضر میخواهن به عنوان شیخ الاسلام به خورد من و شما بدن. اول بیدار بشیم این چه فکریه. یعنی برای یک شاگرد ابتدایی مکتب دینی این تفکر تفکر مسخره است. آقا ابن تیمیه متفکر بوده است، این نتونسته بفهمه اگر درخت خرما مرکب از اجزاء متعدد است، یک واحد است، وحدت حقی حقیقی ندارد، این وحدت اعتباری است، مرکب از اجزاست، المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه. یه مرکب اگر از اجزاء حقیقی تشکیل شده باشد یه جز اشراس خودش رفته، پس خدا مگه مرکب گرفتید؟ این مقدار این آقا نمیفهمه. اینو میخوان متفکر به خورد ما بدن. در کتاب العقیدت الحمویت الکبرا جلد اول صفحه 451 و 452 ببینید عقیده آقای ابن تیمیه راجب خدا چیست که پیروان او امروز در عربستان به من و شما میگن قبور ائمه رو زیارت کنید مشرکید، ما موحدیم، توحید ابن تیمیه ای رو میخوایم به خورد شما بدیم. ببینید چی میگه. این کتاب نوشته خودشه، دارم میخونم، جلد یک صفحه 451 و 452. هیچ یک از سلف نگفته خدا در آسمان نیست و در همه جا هست و نسبت همه مکانها به او یکیست و او قابل اشاره حسی نیست. ما هم میگوییم خدا در آسمان هست، در همه جا نیست، همه مکانها به او یکسان نیست، قابل اشاره حسی است. خدایی که میشناسه یعنی شما اگر اندکی دقت روی این بحث داشته باشید، در آسمان هست، در جای دیگه نیست، قابل اشاره حسیه است، میتونید بگید او اونجاستا. یعنی اگر بنده الان بگم این لیوان قابل اشاره حسیه است، اینجاست، پس اونجا نیست، اونجا هست پس اینجا نیست. خدام یعنی میخواد یک قدرت، یک سیطره بر کل هستی که داره نظاره میکنه، میخواد پایه رو بزنه. اما از کجا شروع کردن؟ این تفکر خدا رو مطرح کردن، دیدن جامعه آمادگی نداره، برگشتن از امامت شروع کردن، امامت رو بکوبن، پایه شناسایی اسلام صحیح رو از میان ببرن، بعد برگردن خدایی که میخوان به خورد شما بدن و پیغمبری که به خورد شما. ابن تیمیه در یک جلسه سخنرانی که معاصرین او معترض شدن و بر ردش کتاب نوشتن، عصا دستش بود، گفت پیغمبری که از دنیا رفته هیچ کاری از او ساخته نیست، این عصای من الان نفعش برای من از پیغمبر اسلام بیشتره، چون میتونم به او تکیه بدم، ولی پیغمبری که از دنیا رفته که دیگه کاری برای من نمیتونه بکنه. این حرف ابن تیمیه است. الان تو برخی مقالاتی که تو مجلات ما نوشته میشود به شما نشون میدم، به عنوان اسلام شناسی این تفکر رو به خورد جوانای ما میدن که 700 سال قبل علمای اهل سنت شوریدن بر این حرف، گفتن آقا راجب شهید قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. پیغمبر از یک شهید کمتره که میگه مرد تموم شد. این ارزش ها رو میخواد بکوبه، میخواد پل بزنه.